У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко правёў нефармальную сустрэчу з Дмітрыем Мядзведзевым. Гэтая сустрэча адбылася пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў Еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Квідрука. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятола Хамені заявіў, што Ісламская рэспубліка гатовая памяняць сваю палітыку ў адносінах да Злучаных Штатаў, калі Вашынгтон у сваю чаргу зробіць тое ж. Ён, аднак, зазначыў, што не бачыць прыкметаў такой змены з боку Белага дому. Заява з'явілася рэакцыяй на ўчорашняе віншаванне, якое Барак Абама зачытаў напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз. Абама тады адзначыў, што ЗША спадзяюцца на наладжванне канструктыўнага дыялогу з Тэгераном, які б грунтаваўся на ўзаемнай павазе. 11 чалавек загінула сёння ва ўсходнім Афганістане ў выніку двух асобных выбухаў. Улады паведамляюць, што самагубца ў замінаваным аўтамабілі дэтанаваў выбух на паліцэйскім пасце ў Чапаргарскім раёне правінцыі Нангархар. Загінула 6 чалавек. Ахвярамі яшчэ аднаго выбуху каля храма ў правінцыі Хос сталі 5 чалавек, якія святкавалі пачатак мусульманскага новага году. Злучаныя Штаты асудзілі рашэнне ўраду Гішпаніі закончыць удзел сваіх вайсковых сілаў у косаўскай місіі НАТА. Паводле Белага дому, гэтым Мадрыд парушыў дамову ад паўночна-атлантычным альянсе. Вывад 600 гішпанскіх ваеннаслужачых з былой сербскай правінцыі да канца жніўня быў агучаны учора. Прэс-сакратар дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд нагадаў, што ў 99 годзе краіны НАТА дамовіліся на прынцыпе сумеснага ўводу войскаў і сумеснага іх вываду. Агулам у Косава зараз знаходзіцца 15,5 тысячаў міратворцаў. Захад крытычна паставіўся да сённяшняга прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андры Раджоэлінам, які ўзначальваў нядаўні пераварот у краіне. Пераварот адбыўся, калі да шматлікіх пратэстаў апазіцыі далучыліся ваенныя і змясцілі папярэдняга абранага прэзідэнта Марка Равала-Манану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць і ў інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства», расказвае Алесь Дашчынскі. Гэта ўжо трэцяя за 3 месяцы сустрэча. Паводле расійскага кіраўніка 19 сакавіка ў Цвярской вобласці абмеркаваны пытанні гандлёва-эканамічнага і супрацоўніцтва ў фінансавай сферы. А сёння пытанні міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння, інтэграцыйныя працэсы, а таксама міжнародная праблематыка. Паводле Лукашэнкі, мінулым разам абмяркоўваліся антыкрызісныя меры эканоміка, але застаўся некаторы пакет пытанняў. Ён адзначыў, што вельмі пажадана пагаварыць па знешнепалітычных аспектах, каб не было ніякіх розначытанняў. Гэтая сустрэча прайшла пасля таго, як Рада Еўразвязу прыняла рашэнне далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. У расійскіх медыях адзначаюць, што Еўразвяз уключыў Беларусь датэрмінова і такім чынам нібыта ўмяшаўся ў саюзныя справы Расіі. Такой думкі трымаецца і расійскі дэпутат, дырэктар інстытуту СНД Канстанцін Затулін. Мы надеялись, что Беларусі звесят все обстоятельства. Ясно, что невозможно быть одновременно союзным государством с Россией и там членом НАТО или Европейского Союза. И мы будем судить о том, как себя поведет Беларусь. Один из этих поводов давно существует. Это зависшее на неопределенный срок признание стороны Беларуси Абхазии и Южной Осетии. Так само Константин Затулин отзначил, что Россия мая от Беларуси великий портфель заявок на кредиты. Просто тоже понятно, что если Беларусь будет строить свои отношения с Западом за счет России, то Россия совершенно не обязана это все оплачивать своими кредитами. Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што еўрапейскія палітыкі зрабілі вельмі мудра, бо далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства ёсць пазітыўным для яе нацыянальных інтарэсаў. Еўрапейцы паказалі, што яны гатовыя даць Беларусі пэўны аванс тым, каб далей працягваць палітычны дыялог і дэмакратызацыю самой Беларусі. То бок, калі дагэтуль Еўрапейскі саюз не здолеў выставіць нейкія крытэрыі паспяховасці дыялога ў адносінах з Беларусі, то такія крытэрыі і патрабаванні могуць быць выстаўлены ў межах усходняга партнёрства. Нагадаем, беларускі МЗС пазітыўна ацаніў далучэнне Беларусі да праграмы. Каментуючы гэта, спадар Мільянцоў адзначыў: гэта дае дадатковыя магчымасці для Беларусі, як чыста фінансавым плане, гэтак і ў плане легітымізацыі ў Еўрасаюзе. Беларускія ўлады, яны ўдзельнічалі ў распрацоўцы самой гэтай праграмы. І часткова гэтыя рэкамендацыі былі ўлічаны. Еўрапейцы спрабуюць паставіць у залежнасць паводзіны беларускіх уладаў падчас няволі тым, ці будзе запрошаны Лукашэнка ў Прагу. Ну, плюс прызнаннем ці непрызнаннем грузінскіх тэрыторыяў. Гэта інтрыга пакуль што застаецца. Пазітыўным было, канешне, каб беларускі прэзідэнт паўдзельнічаў у гэтым саміце. Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерства»? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілеву. Это будет продвигать не только промышленность, но и людей с точки зрения и культуры, и образования, всего. Нельзя отделяться с Западом, все более эти страны развиты, и надо сотрудничать. Развитие торговых отношений, какие-то обмены пошлинных, обращение таможенных процедур, ну и поступление новых товаров на рынок. Тем более в условиях кризиса это будет намного лучше. Инвестиции, это может быть торговля, это может быть культурные связи. Это очень правильное будет решение. Если мы будем партнерами с Европейским Союзом. В изоляции никто ведь этим не может жить. Это однозначно. Это сбыт товару у европейские краины, потому что зараз в разрезе этого экономичного кризиса вельми тяжкий сбыт. Коли будет добрый сбыт, будет працовное место для кожного шахара. Мабуть, кошт шенгенской визы будет не таким великим. Главное, чтобы нас выпускали свободно на границе. Как нам надо оформить, например, поездку в тот же самый Вильнюс. Это такая проблема. Это дорого. А сколько надо? Два раза съездить в Минск или три, получается? Это же дурдом. Я считаю, на границе заплатил там 20 евро или сколько. И эти. Европа должна быть едина, как бы тут никаких границ. Все это. Люди двигались, передвигались и дружили. А так вот, пока экономической пользы особо не вижу. Там гораздо очень большие требования. Соответственно, мы тоже можем от этого выиграть. Будет лучше у нас все, техника. Соответственно, улучшаться жизненные условия людей. Будет заинтересованы, чтобы работать лучше и выпускать лучший товар. Белорусы станут больше ездить, к нам станут больше приезжать люди. Думать, что сразу решатся все проблемы, в том числе экономические, это неправильно. Мне кажется, что все это очень дальняя перспектива. Может, нам Европа поможет выйти из кризиса. Все-таки рынок сбыта, как бы наша продукция лишняя. У европейцев можно многому поучиться. Удаст возможность получать хоть кредиты те же самые на выгодных условиях, хоть уменьшение вот этих всех пошлин, там, налогов и прочее. То, что вот мы сейчас платим больше, чем все остальные. Туризм, визы, все это упростится. А пытанне на вуліцах Магілеву. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерства»? Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Усходняе партнерства з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана ці ўсё наадварот? Беларуская апазіцыя як ворагі народу. Каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Радыёварыянт перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашай сённяшняй праграме пазней. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хведарука. Акалічнасці высвятляла Любоў Лунёва. Бацькі Дмітра Федорука атрымалі адказ з пракуратуры Першамайскага раёну Менску. Яны скардзіліся на дзеянні міліцыянтаў і вайскоўцаў. 30 студзеня Дмітра затрымалі дома афіцэры міліцыі Першамайскага раёну, якімі камандавалі людзі ў цывільным. У міліцыі Дмітру паведамілі, што ён мусіць адседзець 10 сутак арышту за ўдзел у вулічнай акцыі 1 траўня мінулага году. Але праз двое сутак хлопцы забралі канваіры і адвезлі ў паліклініку. Там яму медыкі хутка напісалі даведку, што ён прыдатны да службы ў войску. Дмітра адвезлі на ноч у турму, а на наступны дзень у вайсковую частку ў Жодзіна. Менавіта там, пасля прыняцця прысягі, медыкі далі хлопцу накіраванне на аперацыю ў рэспубліканскі шпіталь. Бацькі Дмітра падалі скаргу ў пракуратуру на незаконныя дзеянні міліцыі і вайскоўцаў. Яны спыталі, на якой падставе хлопцы трымалі двое сутак у турме. Калі ён сапраўды мусіць адбыць 10 сутак арышту, то чаму міліцыянты не выканалі пастановы суду і самавольна вызвалілі Дмітра датэрмінова? Адказ прокурора абурыў бацькоў, гаворыць маці Дмітра Ірына Хвідарук. То, что какой-то бумагой трясли сотрудники РОВД перед носом Сашиным и показывали, что вот есть по вашему сыну судебное решение, то есть все-таки решения не было. Просто так взяли и отправили. Прокурор Первомайского района считает эти действия Первомайского РОВД незначительным нарушением законодательства. Вот я бы хотела посмотреть, если Первомайское РОВД задержало прокурора Первомайского района. Хотя бы на два дня отправила его в вонючую камеру на Окрестина, а после этого прокурор города назвал бы это незначительным нарушением законодательства. У частцы, дзе служыць Іван Шыла пад Лепелем, абвешчаны карантын. Калі мінулы раз у частцы быў грып, то цяпер прычынай карантыну стала вятранка. Тым часам бацька Івана атрымаў адказ на скаргу з вайсковай прокуратуры, гаворыць Уладзімір Шыла. Право повинны были послать в Белорусский военный суд. Так я им так само военный суд послал ходатайство, как бы припинили справу это, вот, по Ивану, ну, решение Солигорского военкомата. Еще не отримал границы отказаны, кажут, звертайтесь со скаргой у суд по месту знаходения станции, день якой вы обскаржуете. Я просто лечу, что справа у их у военном суде, а они мне этим отказывают, свечить про то, что они про эту справу ничего не ведают. Карантин скончится 7 травня. Коли Ивана не накируют у нарад, то с ним смогут встретиться свояки и сябры. Франа Квячорка таксама ізаляваны ад сваякоў сяброў, бо ў масырскай частцы абвясцілі карантын, і адзіны таксафон на КПП, які маглі карыстацца салдаты, знаходзіцца ў рамонце. Бацька Франака, Вінцук Квячорка, ведае, што з-за праблемаў са здароўем сын яшчэ не адбываў пазачарговы нарад, якім яго пакаралі за публікацыю прыватнага дзённіка ў жывым журнале. Вымушаны былі адмяніць, таму што фельчар памерала ціск. Ціск быў 170/110, таму яму, ну, ці то адмянілі, ці то перанеслі карны нарад. І наогул пакуль што пра нарады, я спадзяюся, не ідзе гаворка. Аднак вынеслі вымову, увялі карантін па грыпе да 2 красавіка. Ну і такім чынам, вот, прамога кантакту з Франакам у мяне наогул няма апошнімі днямі. Скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у справе Франка Вячоркі будуць разглядаць 23 сакавіка ў Менскім вайсковым гарнізонным судзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко провел неформальную сустречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне ля Сочи. Гэты визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гутарки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справ России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у пытании признания незалежности Осетии и Абхазии. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Квячоркі, Івана Шылы і Дмітра Федарука. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз кроніка крызісу, як ён адбіваецца на Беларусі. Расце аб'ём запасаў нерэалізаванай прадукцыі. Працягваецца тэндэнцыя на зніжэнне заробкаў. Спыняюцца выплаты прэміяльных, практыкуецца выпраўленне ў вымушаныя адпачынкі. На Віцебшчыне глыбіню крызісу вымяраюць несуцяшальнай статыстыкай самагубстваў. Тыднёвы агляд эканамічных падзеяў падрыхтаваў Ігар Карней. Паводле афіцыйных звестак, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках ці працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Праблему магілёўскія ўлады вырашаюць камандзіроўкамі працаўнікоў у сельгаскааператывы. Сельгаспрадпрыемствам вобласці трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці ж 5 тысяч. У сяўбу новаспечаныя гарадскія механізатары, калі будуць працаваць пад знос, то за месяц могуць зарабіць мільён рублёў, у пераліку блізу 300 даляраў. У спіс прадпрыемстваў гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі два лікёра-гарэлачныя заводы. Начальніца ўправлення гарадзенскай абласной падатковай інспекцыі Люцына Алексіевіч выказала занепакоенасць праблемай са зборам падаткаў ад шэрагу прадпрыемстваў, у тым ліку тых, якія раней стабільна папаўнялі бюджэт вытворцаў алкаголю. Процент выполнения за вот январь-февраль консолідованого бюджета 89,6%, в том числе, если местный бюджет 91,46%. У нас напряженность высокая плана, как бы у нас доведен план в нас и в Брестской области самый высокий. Мы считаем и стараемся так, чтобы они добровольную уплату производили. Такого нет у нас, что мы как бы насильно их заставляем. Все в добровольном порядке. Бухгалтер ликёра-гарэлачнага завода Нёманов Ірына Бахтиярова подлумачила, податки державе доводится затримливать, бо с заводом своечасово не разлічваюцца крамы. Як правило, гэта тычыцца райспажыўсаюзу. А склады заводу затавараныя гарэлкай. Там-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходит все. Но мы даем даже тем, кто там не должен нам, потому что нам некуда ставить. Правда, яна дадае, что заробки на заводе выплачиваются своечасово. И мяркуе, что зачинять его никто не будзе. Брагінскі райвыканкам абавязаў 52 мясцовыя арганізацыі набыць у сельгаспрадпрыемстве Брагінка цыбулю і выдаць яе ў лік заробку. Агулам людзі павінны купіць 51 тону 340 кілаграмаў цыбулі. З нагоды цыбульнай абавязалаўкі адзін з працаўнікоў брагінскага сельгаспрадпрыемства кажа: «Абсурдна рашэнне. Как можна людзей заставіць взяць, што ім не надо? В Брагіне у каждого есть возле дома агарод. Просто все ў шоке, заставляюць браць цыбулю». Першы намеснік старшыні райвыканкаму Валянцін Хмелянок паведаміў, што цыбуля ў сельгаспрадпрыемстве надзвычай добрая і танная. Ён сам яе набыў, а выдадзенае распараджэнне носіць рэкамендацыйны характар. У Барановичах найбольшыя на Берасцейшчыне запасы гатовай прадукцыі. Прамысловых тавараў на складах больш як 130% да сярэднямесячнага вырабу. Затаварваюцца сярод іншага таварыства «Барановичы дрэў». Як паведаміла старшыня прафсаюзнага камітэту Галіна Нікалаева, на складах застаюцца вокны, вырабленыя яшчэ ў студзені. У сакавіку Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой запоўненасць на складах павінна быць меншай амаль у два разы. Але ці рэальна гэта выканаць у Барановичах? Віцебшчына не адзін год займае першае месца ў краіне па колькасці самагубстваў. За першыя два месяцы гэтага году на Віцебшчыне зафіксавана 73 самагубствы, што на 16% болей, чым за аналагічны перыяд летась. Трывожная тэндэнцыя росту суіцыдаў стала асабліва відавочнай напрыканцы мінулага году. Колькасць тых, хто з уласнай волі пайшоў з жыцця, пачала істотна павялічвацца ў Аршанскім, Сенінскім, Шумілінскім і Чашнінскім раёнах, а ў Гарадоцкім раёне яна ўзрасла адразу на 200%. Паводле галоўрача віцебскага псіханеўралагічнага дыспансеру Алены Мартынавай, пераважная колькасць самагубцаў – працаздольныя мужчыны. Нярэдка гэта людзі, якія альбо ўжо страцілі працу, альбо адчулі небяспеку таго, што неўзабаве не змогуць фінансава забяспечыць сям'ю. Дзеля таго, каб абмеркаваць сродкі дапамогі тым, хто апынуўся ў складанай сітуацыі, псіхатэрапеўты правялі ў Віцебску семінар «Крызісная інтэрвенцыя і суіцыдальныя паводзіны». Псіхолагі кажуць, што людзі проста губляюцца ў сітуацыі, калі звальненне або затрымка заробку закранае іх асабіста. А праз тэлевізар ды ў дзяржаўнай прэсе тым часам цвердзяць, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. Свае шляхі ў выхадзе з крызісу афіцыйным структурам прапануюць не толькі псіхолагі, але і незалежныя эксперты. На гэтым тыдні сваю антыкрызісную праграму агучылі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Аднак прапанаваныя да рэалізацыі захады ўладам падаюцца занадта рэвалюцыйнымі, таму плён высілкаў эканамістаў і фінансістаў можа пайсці ў пясок. Ды, як лічыць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык, на сённяшні дзень і дзяржаўная, і альтэрнатыўная праграмы – выйсця з крызісу далёкія ад дасканаласці. Праграмы і адна і другая, яны ўсё ж змагаюцца з праблемнымі месцамі той эканомікі, якая была да крызісу. Каб, напрыклад, мы бралі беларускую эканоміку без сусветнага крызісу, лібералізацыя адна і другая, яны спрыялі і развіццю, узбагачэнню людзей, змяншэнню нейкіх праблемных месцаў. А тое, што зараз, тое, што не дапаможа ў сучаснай сітуацыі. І зараз просто, ну, ведаць, нічога не дапаможа. Зараз у нас блін лёс нейкім чынам дасягнуць такой найменшай кропкі крызісу гэтага і пасля ўжо нейкім чынам выходзіць. Але ж трэба вельмі уважліва рабіць аналіз праблемаў, якія існуюць у эканоміцы. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Сядута. Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае Валянціна Аксак. Сёння ў міжнародны дзень паэзіі пісьменнік Барыс Пятровіч атрымаў літаратурную прэмію за кнігу кароткіх празаічных мініатур і вершаў «Жыць не страшна». Цырымонія ўручэння гэтай незалежнай прэміі, заснаванай у 1993 годзе таварыствам вольных літаратараў, традыцыйна адбылася ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае каардынатар ТВЛ Алесь Аркуш. Приехали гости из Менску, из Витебску, и собрались представники интеллигенции, письменники из Полочины. Традиционно лауреат отримал узнагороду, это керамичного глиняного вялеса. После этого его повиншовали ягоные сябры, письменники вядомые, Владимир Орлов, Алесь Пашкевич, Сержук Сыс. Наприкінці этой імпрэзы отбылося такой поэтичный марафон, бо сегодня Международный день поэзии, и поэты, которые присутничали на этой вечерине, читали верши. Для Барыса Пятровіча «Гліняны вялес» – гэта першая літаратурная ўзнагарода, хоць ягоная паспяховая творчасць налічвае ўжо не адзін год. У сваёй лаўрэацкай прамове ён гаварыў пра сваё пакаленне ў беларускай літаратуры, а гэта пакаленне тутэйшых, як пра замоўчанае. У інтэрв'ю нашаму радыё спадар Пятровіч патлумачыў. У майго пакалення лепшыя творчыя гады прыйшліся на гады смуты, калі і дзяржава практычна не дапамагала творцам і не было мецэнатаў, таму кніжкі выходзілі рэдка. Не было практычна доступу да тэлебачання, да радыё, да газетаў. І таму інфармацыі пра тыя ж самыя новыя кнігі і пра творчасць пісьменнікаў было вельмі мала. Многім маім аднагодкам, тым, каму было ў 90-е гады, 25-30 гадоў, сёння 50, і час нібыта падводзіць нейкія вынікі. А мы практычна не гатовыя да гэтага. Нягледзячы на мінорны тон прамовы, настрой у лаўрэата святочны. Атмасфера само свята, яно ў нейкім сэнсе падпарадкавана нейкім традыцыямі, гэта вельмі добра. Я хацеў бы, каб у нас на Беларусі як мага больш было цікавых і значных прэміяў і такіх святаў, як сёння. Нагадаем, што незалежны літаратурны часопіс «Дзеяслоў», галоўным рэдактарам якога з'яўляецца Барыс Пятровіч, таксама мае сваю штогадовую прэмію «Залаты апостраф». Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте «Свободу». А зараз огляд звонков на «Свободу». Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Беларусь запрасілі ўдзельнічаць у праграме «Усходнія партнерства». Цяпер вырашаецца пытанне, ці запросіць Александра Лукашэнку на саміт «Усходняга партнерства» ў Прагу. Раней Еўразвяз падоўжыў санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, адначасна адклаўшы іх на 9 месяцаў. Лукашэнка лавіруе. Ёсць умовы. Калі не прызнае Асетыю і Абхазію, будзе кепская казія. Федерацыя пасее яму прыпоны. А прызнае, так само ў капкан падае. Тады Европа яму не выделіць мільярдаў крэдыт. Як быць? Хопіць яму носам круціць. Трэба адно нешта рабіць. Хопіць яму круціцца, як на тым кажуху. Вам гэтым гамонка ідзе. І на ў людзей на слуху. Валерий Курневіч, слухач з Барыса. Бачили, як вітали Колю Лукашенку білоруські генерали. Бачили, як він присутнічав на прийомі у президента Арменії. А як йому тиснули ручку у Москві при виході з самоліта. Засталося бачить, як Європа буде вітати у травні будучого престола наслідника. Выступаючы на гэтым тыдні ў Віцебску, Александр Лукашэнка абразіў апазіцыю, назваўшы яе вашывай. Ніякая яна не апазіцыя. Гэта пятая калёна. Гэта ворагі беларускага народу, дадаў кіраўнік дзяржавы. Паважаная апазіцыя, ганаруся вамі. Хаця вам і цяжка працаваць з уладай, але не здавайцеся, вы надзея народа. Выступаючы ў Віцебску, Александр Ігорович лаяў апазіцыю. Раз прэзідэнт так узлаваўся на вас, значыць, вы працуеце добра. А словы, сказаны Александром Ігоровичам у адрас апазіцыі, поўнасцю адпавядаюць паводзінам самога прэзідэнта. Выступае ў Віцебску, правадыр назваў нашу апазіцыю пятай калонай і ворагамі беларускага народа. Какой цынізм? Это говорит человек, который целенаправленно и методично уничтожал и продолжает уничтожать все белорусское. Едва успел прийти до влады, Григорович надал равный статус российской и белорусской мовам. До чего провело такое равенство, сейчас видно. Включите любой телетирадиоканал, и что там почуешь и побачишь? Сплошь и рядом дешевая российская попса, и больше ничего. Хамская агония высказывания Лукашенко в Витебске в адрес оппозиции – это форма благодарности за легитимные выборы в парламент 28 сентября 2008 года. Вот он результат вашего балансирования. Я и очень многие радиослушатели предупреждали, печальный будет конец. Осенью 2008 года частью оппозиции была совершена непоправимая ошибка, за которую она заплатила жутким унижением витебской речи Лукашенко. Что это за жудочное кляймо на белорусов? Что мы вшивые? Я ни в каких фронтах не состою. А теперь считаю, что живу в некой помойке. Во позорище. Город Минск, Васильевна. Традиционно наши слухачи говорят про свой добробыт. Бараничих вельми дорогие ритуальные послуги. Особенно отпевание святаром на дому померлого человека. Аж 100 тысяч. В других районах отпевание на дому стоит только 40 тысяч. И святарь еще идея на могилке. За это 30-40 тысяч. В Бараничих святар на могилке не ходит. Хороший в их аппетит. Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У эфіры «Свабода». У Менску 18.30, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнэрства». Як паведамляецца, асноўная тэма сённяшняй гутаркі кіраўнікоў Беларусі і Расіі – знешняя палітыка. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Белпошта палічыла немэтазгодным уключыць у свой падпісны каталёг газету «Вольная глыбокая». Адвакат Дзмітрый Гарачка паведаміў пра пагаршэнне здароўя свайго падабароннага Эмануіла Зельцера, з якім ён сустрэўся ў магілёўскай калоніі. І судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Дзмітра Хвідурука. Працягваем навіны «Сёння ў свеце». Кіраўнікі краінаў еўразвязу пагадзіліся падвоіць да 68 мільярдаў даляраў дапамогу тым краінам звязу, якія не ўваходзяць у зону еўра. Верхоўны лідар Ірану Аятола Хамейні заявіў, што Ісламская рэспубліка гатовая памяняць сваю палітыку ў адносінах да Злучаных Штатаў, калі Вашынгтон у сваю чаргу зробіць тое ж. Ён, аднак, зазначыў, што не бачыць прыкметаў такой змены з боку Белага дому. 11 чалавек загінула сёння ва ўсходнім Афганістане ў выніку двух асобных выбухаў. Улады паведамляюць, што самагубца ў замінаваным аўтамабілі дэтанаваў выбух на паліцэйскім пасце ў Чапаргарскім раёне правінцыі Нангархар. Загінула 6 чалавек. Ахвярамі яшчэ аднаго выбуху каля храма ў правінцыі Хост сталі 5 чалавек, якія святкавалі пачатак мусульманскага новага году Наўруз. Злучаныя Штаты асудзілі рашэнне ўраду Гішпаніі закончыць удзел сваіх вайсковых сілаў у косаўскай місіі НАТА. Паводле Белага дому, гэтым Мадрыд парушыў дамову паўночна-атлантычным альянсе. Захад крытычна паставіўся да сённяшняга прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андрэем Раджоэлінам, які ўзначальваў нядаўні пераварот у краіне. У Славаччыне праходзіць галасаванне на выбарах новага прэзідэнта краіны. Паўночная Карэя пацвердзіла чуткі аб затрыманні дзвюх амерыканскіх журналістаў карэйскага паходжання, якія былі схопленыя на мяжы краіны з Кітаем. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць і ў інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org. А зараз тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Усходняе партнэрства з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана ці наадварот. Беларуская пазіцыя як ворагі народу. Каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. У мінулы раз, шаноўныя гледачы, у гэтай студыі мы з экспертамі зрабілі прагноз, які я вам зараз працытую. Нягледзячы на зрыў афіцыйнага візіту камісара еўразвязу Беніты Ферэры-Вальднер, нягледзячы на аргументы і папярэджанні апазіцыі, эксперты «Свабоды» прадказваюць, у Брусэлі будзе працягнуты рэжым часовага спынення візавых санкцыяў. Прагноз калегі пацвердзіўся. Нагадаю, што напярэдадні 16 сакавіка ў Брусэлі з візітам былі лідары беларускай апазіцыі Анатоль Лябецька, Александр Казулін, у якім яны прадставілі аргументы і меркаванні беларускай апазіцыі з нагоды рашэння, якое можа быць прынята ў справе візаў. Пасля таго, як рашэнне гэта было прынятае, яно выклікала рэзкую рэакцыю значнай часткі беларускай апазіцыі. Вось я зноў-такі працытую выказванне, напрыклад, кіраўніка партыі БНФ Лявона Баршчэўскага. Вінаватыя ў рэпрэсіях атрымалі чарговую індульгенцыю з боку еўрапейскіх палітычных структураў. І ў працягу замарожання санкцыяў няма ні прыкметаў ўжывання маральных крытэраў, ні простага палітычнага прагматызму. Чаму еўрапейскія палітыкі зрабілі так, як яны зрабілі? Ян. Так бы мовіць, мядовы месяц у еўрапейска-беларускіх дачыненнях пачаўся зараз пасля расійска-грузінскай вайны. Яшчэ нават перад парламенцкімі выбарамі ў верасні. Усе знакі ў еўрапейскай палітыцы пачалі паказваць, што ў адносінах да Беларусі назначылася новая стратэгія. І што гэтую стратэгію фактычна падтрымліваюць усе краіны, усе сябры еўразвязу. Заўважце, што фактычна супроць замарожанню санкцый выступіла толькі адна краіна – Нідэрланды. Усе іншыя галасавалі за тое, каб іх падвесіць. Я гэта лічу, што такім чынам Еўропа пакідае сабе свабоду манеўру, каб фармалізаваць гэтую новую стратэгію ў дачыненнях да Беларусі. Чаму эта палітыка працягваецца? Ян кажа пра свабоду манеўру Еўропы і кажа пра тэндэнцыю, якая пачалася пасля расійска-грузінскай вайны. Ваш погляд? Мне здаецца памылковым глядзець на сітуацыю такім чынам, што раней, маўляў, Еўропа кіравалася маральнымі каштоўнасцямі ў сваёй палітыцы адносна Беларусі, а зараз вось так вот ганебна скаромілася. Бо палітыка гэта не толькі мэты, а палітыка гэта суадносіны мэтаў і сродкаў іх дасягнення. Як і раней, так і зараз для Еўропы дэмакратызацыя Беларусі застаецца мэтай. Не адзінай, але мэтай. Але пытанне ў тым, як яе дасягнуць. Ну вось, 13 гадоў спрабавалі дасягаць пэўным чынам. Спрабавалі, ну, пэўным сэнсе ізаляваць, абмяжоўваць беларускія ўлады. Які быў вынік? Абсалютна з гэтай нагоды пытанне, якое ставіць зараз апазіцыя. Напрыклад, адзін з кіраўнікоў БНФ Віктор Івашкевіч. Чаму нельга было працягваць тое, што рабілася раней? Дамаўляцца па спрэчных пытаннях, якія існуюць па асобных пытаннях паміж Беларусію і Еўропай, адначасна працягваючы ціск на верхушку рэжыму. Таму што верхушка рэжыма пад ціскам проста не пайшла б на гэтыя дамаўленні, нават і па канкрэтных пытаннях. Калі ідзецца, скажам, пра візы, пра энергетыку, пра нейкае эканамічнае супрацоўніцтва. Іх пазіцыя такая, раз вы нас крыўдзіце, то мы не будзем дамаўляцца. А тут ёсць інтарэс не толькі Беларусі, але і Еўропы таксама. Я б тут сказаў бы, што ёсць прынамсі два пункты, якім можна было б запярэчыць менавіта гэтаму меркаванню апазіцыі, што чаму нельга супрацоўнічаць з Беларусію, не впускаючы кіраўніцтва ў Еўропу. Ну, па-першае, еўразвяз, пашырыўшыся на 25 дзяржаваў, пачаў і абчайна шукаць аднагалосай супольнай замежнай палітыкі. Што такой палітыкі няма, дык мы бачым хаця б па адносінах еўразвязу да Расіі, як розныя дзяржавы па-рознаму еўразвязе глядзяць. А вось усходняе партнёрства – гэта нешта, што фактычна усе на яго пагаджаюцца. Як бы яно слабое камусьці не падавалася, але тое, што ўсе дзяржавы еўразвязу ухваляюць. Па-моему, гэта і ёсць зародак менавіта такой аднагалосай замежнай палітыкі, прынамсі, ва ўсходнім напрамку. На гэтым тыдні адбылася яшчэ адна падзея палітычная. Это чарговы візіт Александра Лукашэнку ў Расію і сустрэча з прэзідэнтам Мядзведзевым. Это ўжо другая сустрэча сёлета. 6 сустрэчаў адбылося летась. Усходняе партнерства, на думку многіх у Брусэлі, выклікае адмысловую контргульню Москвы. Праблемы ёсць ва ўсіх. Ёсць праблема ва Украіне, якая звязана з унутранай палітычнай сітуацыяй і праблема транзіту газу. Ёсць праблема ў Азербайджана. Расія намагаецца зараз заключыць контракт на пакупку ўсяго азербайджанскага газу, ну і там пытанні, канешне, Набука. Самымі слабымі звёнамі ў гэтай усходняй палітыцы з пункту гледжання Брусэля выглядаюць тры краіны. Это Беларусь, это Молдова і это Арменія. З розных прычынаў, але Беларусь называюць першай. Ёсць у Брусэлі таксама, у еўрадыпламатаў, у еўрачыноўнікаў агульнае меркаванне такое, што разуменне таго, што робіць Александр Лукашэнка, што ён гуляе паміж на прасторы, стварыўся прастору паміж Брусэлем і Масквой. Юрый, у чым выгады і небяспекі такой гульні? Выгады ў тым, што сапраўды, як тая прымаўка беларуская пра ласкавыя цяляці. А небяспека ў тым, што можна заіграцца. Зараз, дарэчы, з гэтымі грузінскімі аўтаноміямі сапраўды склалася для Александра Лукашэнкі цяжкая сітуацыя, бо, ну, на мой погляд, можа нават і не вельмі ўдала, еўрапейскія палітыкі так даволі публічна выразна сказалі, што умова таго, што Беларусь будзе прынятая ў сходняе партнёрства, гэта не прызнанне незалежнасці гэтых двух грузінскіх аўтаноміяў. Тут ёсць аргументы, сапраўды, калі умоўна кажучы, уявіць сабе саміт усходняга партнёрства, і калі Беларусь прызнае незалежнасць частак Грузіі, ну відавочна, што, скажам, грузінскі прэзідэнт просто не прыедзе. Ён пра гэта ўжо і выразна заявіў. Ён пра гэта выразна заявіў. Але з другога боку, вот такія, я падкрэсліваю, менавіта публічныя заявы і Карла Шварценберга, і Ферреры Вальнер, і вось літаральна на гэтым тыдні спадара Саланы, ну я сабе ўяўляю, Лукашэнка прыехаў у Завідава і цалкам натуральна, што Мядзведзеў яму скажа, ну дык што, Александр Григорьевич, пачём прадаёце Расію? І я уяўляю, што гэта малапрыемная, канешне, размова. Вот некаторыя заходнія дыпламаты, заходнія прадстаўнікі кажуць, ну, 70% за тое, што Беларусь ўсё ж такі будзе вымушаная прызнаць гэтыя дзве грузінскія аўтаноміі, а 30% што ўсё ж такі ўтрымаецца. Бо тут сітуацыя такая, што нежаданне Лукашэнкі прызнаваць гэтыя аўтаноміі, это не толькі справа таго, што ён хоча дагадзіць Еўропі, а ён сам сябе не звядзе на ўзровень гэтых аўтаномій. Вось тут узнікае пытанне. Падчас сустрэчы з Медзведзевым Александр Лукашэнка сярод іншага заявіў, што Беларусь сваімі заказамі, сваёй прамысловасці дае працу 10 мільёнам расіянаў, якія працуюць, выконуючы розныя заказы Беларусі. Што, конечно, фантастычная лічба і нагадвае Гоголя «Мёртвыя душы» і аповеды Наздрёва. Але у нас недавно у эфіры і на сайце «Свабоды» была сустрэча з Александром Казуліным, які вельмі настойліва паўтарае адну і тую ж думку, што супрацоўніцтва з Александром Лукашэнкам з боку Европы без жорсткіх умоваў папярэдніх прывядзе толькі да умацавання Александра Лукашэнкі, да умацавання рэпрэсіяў супраць любога іншадумства. Што бы вы сказалі на эту пазіцыю? Як бы вы яе ацанілі, гэты аргумент? Ян. Адказ на гэтае пытанне залежыць, як моцна жорсткія ўмовы гаспадар Казулін мае на ўвазе. Так, тут можна толькі адказаць агульна. Бо калі моцна жорсткія, то нічога не атрымаецца. Лукашэнка дасведчаны палітычны гулец, і ён у гэтую гульню не ўвойдзе, калі не будзе мець ад гэтага дывідэнды. Так што, я думаю, Казулін мае рацыю, калі ён кажа, што Лукашэнка спадзяецца на нейкія дадатковыя рэсурсы, фінансаў і так далей, і ён гэта атрымае. Але ж усходняе партнёрства гэта не толькі дывідэнды для Лукашэнкі, які, скажам, ну, зможа паехаць на тыя ж лыжы ў Альпы. Гэта таксама, скажам, і шанс для беларусаў, якія таксама могуць у тыя ж французскія ці італьскія Альпы на лыжы паехаць. А калі сур'ёзна, дык усходняе партнёрства гэта фармалізацыя рамкаў еўрапейскага супрацоўніцтва, розных праграмаў супрацоўніцтва, адукацыйных і всякіх іншых, з якіх могуць скарыстаць не сотні, а тысячы маладых беларусаў. Калегі Юры і Яну, мінулы раз, мінулай перадачы мы з вамі рабілі прагноз, якое будзе рашэнне прынятае ў справе візавых абмежаванняў. Зараз, калі мы запісваем гэтую праграму, мы яшчэ не ведаем адказу, якое рашэнне будзе прынята ў справе запрашэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства. Яшчэ не адбылося пасяджэнне кіраўніцтва Еўразвязу. Тым не менш, прагноз. Юры, якое рашэнне будзе прынята? Я рызыкну сказаць, што прынята будзе рашэнне запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнёрства. Чаму? Калі ў панядзелак абмяркоўвалі гэтыя санкцыі, ўжо казалі, што гэта, так бы мовіць, падыход да партнёрства. З умовамі ці без? Запрашэнне будзе без умовы. Умовы ўзнікнуць потым. У мяне вось ўзнікла такая, мне здаецца, даволі плённая аналогія. Вось на пачатку 90-х гадоў Захад, в цэлым Захад, прапанаваў такую праграму супрацоўніцтва з паўночна-атлантычным альянсам, з НАТО, праграму, якая называлася «Партнерство дзеля міру». Так само называлася «Партнерство». І прычым гэтае партнерство было прапанаванае тады ўсім, ключна і там і Польша, і Чехія, і Беларусь, і Расія. Усе, калі ласка. А потым, ўжо ў межах гэтага партнерства, хто быў здольны, хто хацеў ісці далей, хто хацеў, каб былі шчыльныя адносіны, той і ішоў. І, скажам, тая ж Польша, якая была запрошана ў партнерства, ўжо сябра НАТО. Ян, гледачы, якія глядзяць нашу перадачу, ўжо ведаюць адказ. Мы ў студыі, шановныя гледачы, не ведаем, які будзе адказ. Будзе Беларусь запрошаная ва ўсходняе партнерства і на якіх умовах? Я скажу так, яна будзе запрошаная, але магчыма, што на гэтым тыдні якраз запрашэнне не будзе агучанае. Чаму я так думаю? Я думаю, што вось гэтыя лідары еўразвязу могуць гэтае, скажам, сказаць, што пытанне Беларусі патрабуе дадатковага дапрацавання, і няхай гэтым займецца міністр замежных справаў на наступным тыдні. Чаму? Каб, так сказаць, адпомсціць за няўдалы візіт Ферреры-Вальднер у Мінску. Вось Лукашэнка не захацеў з ёю сустрэцца і паехаў сабе на лыжы ў Арменію. Я думаю, яны, магчыма, у рамках такой дыпламатычнай помсты агучанае будзе запрашэнне для Беларусі не разам з усімі пяццю краінамі постсавецкімі, а крышку пазней. Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко провёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у Красной Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Як паведамляецца, асноўная тэма сённяшняй гутаркі кіраўнікоў Беларусі і Расіі – знешняя палітыка. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Федарука. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Сёння на Белсаце. А 21:30 на экране тэлежурнал «Европа сёння», які робяць журналісты з тэлебачання «Дойчэ Велле». Усе самыя актуальныя тэмы нашай часткі свету. А 22:00 на экране прыгоды марсельскай паліцыі ў шалёнай камедыі Люка Бессона «Таксі 4». І 23:30 рэпартаж «Прывіт з Давыдгарадка аб Наміцы» старажытным беларускім галаўным уборы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце! А зараз вернемся да супольнага праекту нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, што ў перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Драгахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Адной з падзеяў, сенсацыяў беларускіх гэтага тыдня стаў выступ Александра Лукашэнкі ў Віцебску. Маё першае пытанне – чаму? Чаму такая вербальная агрэсія? З якой нагоды? Быццам бы ўсё добра. Візы не ўвялі, працягнулі рэжым. Усё ідзе з пункту гледжання збліжэння з Еўропай як бы надзвычайна. Адкуль такая агрэсія, Віталь? Я скажу, что глядел по БТ всю версию этих выказаний Лукашенко и улучшено с пытанием журналиста. И могу однозначно сказать, что пытание журналиста было заведе спринованное и видовочно срежиссованное. Ему было дадено такое доручение. Так что версию про некий эмоциональный порыв Александра Лукашенко варто откинуть. И он был готов до этого пытания. Вот раптом не спущен, не спорили журналист, да и пытание. А что вы скажете про окошние выказывания оппозиции, какая вот едет по Брюсселях, и там вот нечто перешкоджая нам мириться с Заходом? Нормальный журналист такое пытание не совсем адекватно было зададено. И Лукашенко натурально был подрихтованный, то бок это была спринованная акция. Для чего ему это спотребилось? В апошнім выпуску «Тыдзень з Радыё Свабода» на Белсаце мы спрагназавалі, што Александр Лукашэнка паспрабуе менавіта на апазіцыю скінуць магчымыя, скажам, непаразуменні ў гэтым дыялогу з Захадам. І я думаю, што тут ён спрабуе сябе паставіць такую палітычную пазіцыю, калі ён будзе выйграць у любым варыянце. Калі нешта ўдасца Захадам, то гэта ён на белым кані вось ажыццявіў такое прымірэнне. Ён, Александр Лукашэнка, якого прымаюць, паважаюць у Брюсселях і ў Парыжах, ён такі партнерскі і гэтак далей. Калі ж нешта не ўдасца, а да гэтага ўсё можа пайсці, то вось на апазіцыя, якая ў тых Брюсселях перашкаджала дыялогу, это за яе беларусы не атрымаюць танныя еўрапейскія візы. Я разумею, пазіцыянаванне, беспрайгрышная пазіцыя для такой вашага тлумачэння. Такая прапагандыцкая стратэгія. Агрэсія. резкий выкид удару, який просто палохає. Чому? Ведаєте, ось Віталь пропонував таку чисто політичну версію, а я б пропонував таку, може бути, я б сказав, магічну версію. Магічну? Бо, ведаєте, опозиція може і невеликий ворог білоруської влади, але насовується і все далі, насовується куди більш серйозний ворог. Це кризис. І обвалює всі ті досягнення шмат ліких годів, які Білорусь як-ніяк мела. І цьому ворогу треба щось і супротпоставити. Супротпоставити йому ніякі мудрі економічні міри ніяк не отримлюється. Ось была мантра такая: у нас кризису нема, но она все меньше междуденечей. А ранее, я нагадаю, была мантра: во всем виноваты распад Советского Союза. Ну, Советского Союза кому что предъявлять, это уже не денечие. Ранее была мантра: у нас стабильность, ну вот другого студии не было, и показали, какая стабильность. И в этом смысле вступают у деяния законы вот каски. І ось насамрэч на Віцебск дрэве Александр Ігоревич сказав страшную казку про злых чараўнікоў, якія паехалі ў царство Брусельскае, там сказалі слова страшнае. І вот из-за гэта бачыце, таварышы, што ў нас робіцца. А ў падтэксце ёсць добры чараўнік, вы яго все ведаеце, якога вы павінны трымацца, чтоб не было, бо ён слова добрае ведае, і ён гэтыя козні, так сказаць, злых чараўнікоў прадухіліць. Чаму Александр Лукашенко, калі ваша версія справедлівая, перейшов на мову казак? Ну, ведаєте, такая ситуація, бо сапраўды, ось теперішній кризис, реч доволі дивная, бо толком-то ніхто, не тільки у Білорусі, по сутності, а в світі ти не розумієш, що відбувається. Ірраціональне залежнення масової свідомості. Да, що відбувається? Було, ну, ніяк, більш-менш стабільно, і раптом все посипалося. Чому посипалося? Ніхто не розуміє. І тут це нормальний такий психологічний механізм, що в свідомості людей вспливають такі першобитні пласти. І тут от виходить у Віцебск-дрэве шаман, який починає шаманити. Тим не менш, не тут не тільки першобитні слова прогучали, які були тисячі років назад, але слова, які гучали на цій території не гэтак давно, в 30-е годы. Вельми ясний, конкретний приклад. Вороги народа. П'ятая колена – вороги народа. Це лексика 30-х годов. Що вона означає? Це означає на початок сигнал нових репресій. Віталь. Ні, я не думаю, що це означає. Це все безвідносно залишиться на тим вербальним і на тим казочним узровні. Александру Лукашенку зараз такі слова, вони більш потрібні, ніж ніякі дії в цьому накірунку. Переконати менавіта насельництва у ірраціональних таких ось мотивах, у тим, що є ніякі справді вороги, які невідомо навошто спробують псувати керівнику держави, всю його політику. Я думаю, що зараз до реальних репресій у Олександра Лукашенки немає якраз раціональних підстав, немає необхідності, і сподіваюся, що цього не буде. Те, що відбувається поміж Брюсселем і офіційним Мінськом, має непосреднє значення для ситуації внутрі Білорусі. Питання правов чоловіка, які вельми активно весь час гучали з боку Заходу, з Америки в першу чергу, з Європи так само, це означає, що вони забиті, і що це означає для білоруського незалежного громадства. Білоруське незалежне громадство, оказується, на ускрайку політичного процесу, цілком викинуте з цього діалогу. Юри, як ви бачите цю ситуацію? Я так не думаю. Хоча, справді, багато представники, скажімо, опозиції, незалежного громадства дають такі алармічні прогнози. Але перше, все ж таки, Европа агульные каштовности мае менавіта с белорусским незалежным грамадством, а не с белорусской владой. З іншого боку, в Европе довольно добро, я думаю, анализуют 15-годовый досвід взаємоотносинов Беларуси с Россией, в вынику якого Александр Лукашенко водил Россию за нос. И Европа разумеет, что ей не хочется потрапить в такое же становище, и в этом смысле стосунки с белорусским незалежным громадством, подтримка белорусского незалежного громадства, это певные гарантии того, что Европа не опынется в таким же стане, в каким опынулась Россия. А в каким стане опынулась Россия? Ну, Россия, я не памятаю, сколько там, 50, сколько миллиардов передавала доброму Александру Григоровичу. А за что? За любовь? Ну, я думаю, накольки она отримала задовольнение от этой любви. Виталь, вот вернемся снова-таки до этого выкиду вербальной агрессии у Витебску. Еще несколько цитат, на которые я хотел бы звернуть увагу. Серед іншого, Александр Лукашенко сказав, я цитую, «І вони хочуть у гэтай країні прийти до влади, видать, уже не хочуть і не розлічують, а просто заробляють гроші на чим попало. І адначасна адразу цалкам адваротнае. Яны, гэта значыць апазіцыя, гатовая прадацца любому, каб толькі скруціць галаву Лукашэнку, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Баіцца Александр Лукашэнка, што апазіцыя хоча прыйсці да ўлады? Ці ўсё-ткі лічыць, што не хоча, а хоча проста неяк працягваць сваё там супрацоўніцтва, як ён думае, з еўрапейскімі структурамі? Ну, пра ўсё а лагічнасці, нават анекдатычнасці гэтых выказанняў Лукашэнкі, пытанне насамрэч вельмі сур'ёзнае. Што зараз сапраўды перад сабой бачыць як мэту апазіцыя? І імкненне прыйсці да ўлады – гэта нармальнае жаданне палітыкаў у любых краінах. Але іншая рэч, што ў сённяшніх умовах за гэтыя гады многія беларускія апазіцыйныя палітыкі, скажам, шыра звыкліся з думкай, што рэальна да ўлады зараз у выніку выбараў прыйсці немагчыма, выбараў як такіх няма. Іншыя нейкія неканстытуцыйныя варыянты ці варыянты сацыяльнага абурэння таксама зараз многія палітыкі не ўспрымаюць сур'ёз. І вось, успрыняўшы гэта, яны вымушаны рабіць пэўную зноску на сваю палітыку. І многія вырашылі, што няма ніякіх прычынаў змагацца з дажджом, з надвор'ем. А варта проста прыстасоўвацца да гэтага надвор'я. Ну, адначасова, магчыма, марыць пра нейкае цёплае лета, марыць пра лепшыя часы. Але пакуль ідзе дождж, трэба жыць з ім, неяк прыстасоўвацца, будаваць дах, уладкоўваць сваё ўласнае жыццё. І вось з таго, што я гаварыў з многімі палітыкамі, з таго, як яны рыхтуюцца да будучых прэзідэнцкіх выбараў, выглядае, што многія апазіцыйныя палітыкі, яны проста кіруюцца формулай «не даганю, дык хоць сагрэюся». Юрый, як вы думаеце, вот ва умовах, калі ваш прагноз і я насправджваецца, і Беларусь запрошана ва ўсходняе партнерства, і працягваюцца гэтыя працэсы збліжэння, так бы мовіць, з Брюсэлем і гульні беларускага кіраўніцтва на гэтай прасторы паміж Масквой і Брюсэлем, што застаецца апазіцыя? Ці створыцца ў яе больш палітычнай прасторы для дзеяння? Магчыма, напэўна, створыцца, але вот на гэты час дылема апазіцыі сапраўды вельмі складаная. Адбываецца далейшае размежаванне яе паводле прынцыпу, ці вы падтрымліваеце палітыку збліжэння крывавага рэжыма з Еўропай, ці не падтрымліваеце. І мне шкада, што тая група, якая выступае актыўна супраць, яна можа далей адыходзіць ад рэальнай палітыкі, далей маргіналізавацца і пераходзіць да таго, што рэальна з'яўляецца дысідэнцтвам, да таго, што рэальна з'яўляецца праваабарончай дзейнасцю. Акрамя таго, тым, што яна выступае супраць гэтага дыялогу, яна можа быць і аддаляецца ад тых самых еўрапейскіх палітыкаў, якія заўсёды былі іхнімі саюзнікамі і адвакатамі іхняга меркавання ў Еўропе. Вось гэта небяспека сённяшняй сітуацыі. Я бы сказаў, магчыма, в якасці ўдакладнення, што ўсё-такі застаецца розніца ў падыходах да беларускай сітуацыі паміж еўразвязам і Амерыкай. Амерыканская палітыка і пазіцыя застаецца больш жорсткай і больш, я бы сказаў, паслядоўнай у параўнанні з тым, што было. Я хацеў бы завершыць наше абмеркаванне з вамі зноў-такі прагнозам. Пытанне вельмі простае. Калі Беларусь будзе запрошаная ва ўсходняе партнерства, пра што ўжо мы гаварылі мінулы раз, ці атрымае Александр Лукашэнка персанальна запросіны ў Прагу? Юры. Я думаю, што атрымае, але ў такой форме, што палічыць за лепшае не паехаць. Патлумачце. Ну, хутчэй за ўсё, запрашэнне атрымае дзяржава Беларусь. І, магчыма, будзе рахмана сказана, што ну, лепш бы ў Прагу паехаў менш каларытны прадстаўнік беларускай улады, чым сам прэзідэнт. Але з іншага боку, я б яшчэ дадаў, што не выключана, што гэта супадзе з меркаваннямі, з разлікамі і самога Александра Лукашэнкі. Бо яго з'яўленне ў Празе на саміце выкліча, зразумела, абурэнне і еўрапейскіх праваабаронцаў, і беларускай апазіцыі, і многіх еўрапейскіх палітыкаў. Але да таго ж, і я думаю, па іншых прычынах, але таксама абурэнне Масквы. Калі першыя абурэнні Александр Лукашэнка будзе з задавальненнем ігнараваць, то ігнараванне другога абурэння можа занадта дорага каштаваць. Віталь, тое самае пытанне. Ці атрымае Александр Лукашэнка запросіны ў Прагу 7 траўня? Я даў бы процента 80 такой імавернасці. Европе ўсё ж такі магчыма насупраць Юры, скажу, што хочацца на свае вочы ўбачыць, што гэта за цуд такі на ўсходзе кантыненту, чаму ён дазваляе сябе мець зусім іншае меркаванне, чым усе астатнія еўрапейцы. Акрамя таго, еўрапейцы вось многія захапленні ад Фіделя Кастра, ім цікава гэтая асоба. Можа, некаторыя такія пачуцці ёсць да Александра Лукашэнкі, проста ўбачыць, чым кіруецца гэты чалавек. Ну, зноў-такі, калі запрашаюць Ільхама Аліева, чаму не запрасіць Александра Лукашэнку? Я згаджуся з меркаваннямі Юры, што Александр Лукашэнка можа і не паехаць на гэтую сустрэчу. Але то, што запрашэнне такое будзе, дам зноў-такі 80%, а на астатні 20% паўплываюць падзеі апошніх тыдняў перад гэтым самітам, як пройдзе 25 сакавіка, наколькі ўдалай будзе сустрэча, ці яна адбудзецца ўсё ж, Александр Лукашэнкі з Бенітай Фенера-Вальнер і гэтак далей. Прагучала перадача «Тыдзень з радыё Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Віталь Цыганкоў, Ян Максімюк і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. А заўтрашні выпуск перадачы «Вольная студыя» будзе прысвечаны дню сённяшняму і будучыні тэлеканалу «Белсат». То аудыторыя тэлеканалу ўвесь час большая, і 5% ад усяго насельніцтва Беларусі сённяшні рэйтынг далёка не мяжа. Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы сувязі з нашым гаротным становішчам у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў у яго сёння няма сярод тэлевізійных каналаў, скажам так.